الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون وان كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. سورة ياسين کے اصل دعوة اتخذ من دونه آلهة نفذ شفاعت قهری مقصد داغی داو چپا اللہ دا چا زور نچلی گی. ابتدا دا سورتنا صداقت تا قرآن حکیم چی قرآن رشتینی کتاب دے صداقت تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی پا رشتینی پیغمبر نازل چھے دے دغسی صورت کی زواجر و تخویفات دی صورت کی او دلیل نقلیو دا صاحب یاسین چیغم معروف و مشہور پا حبیب النجار سرا دنیا کی آواز دا حق چغ دا حق چغ دا کلیمی والی وچ لا الہ الا اللہ دا انبیاء و حق پرست و مرگرتے کڑی وا دا گنٹی مسلمانو قوم راجم شو او خپی لگی دو تے پری نہ خود شہید کو ساد اغد بدن نہ وتے دے او دا اللہ ر طرف نہ وتا حکم شوی دے چی قیلت خلی جنہ دے نہ معلومی گی دا چی دے مسئلے سر چا تعلق ساتلے دے دا مسئلے دنیا کی چاکڑے دا دا دے مسئلے پلار کی چالگا مرگرتی ہم کڑے دا نو اللہ اگر تٹل گناہونا ماب کھڑی دے و جنت تے رسول دے دا دلیل نقلی پا دے بانی چی خلاصون کے اللہ دے پا اللہ دا چا زور نہ چلی گی صاحب یاسین زکا جنت طور سو چی غدا قیدہ ساتلا چی آت تخیب من دونی ہی آلیہا اللہ نہ سیواز نور خدای نو مددگاران جوڑ کم زخو آگا پیدا کرے ما تاسو ٹھول باغتے اوزل واپس کے گئے خالق و مالک آگا دے نو داغه بندگی مونږه ولی و نکو داغه تا رامدر شو ولی و نوائیو داغه نتما و سر ولی و نکو اگه دا هر سو مالک و حالق ده داغه مسئله اکلا و قوم ملکو اللہ جنت تا ورسو معلومی گی دا چرا توحید پا مسئله بانه مر شنو جنتی شوی او شهید شوی. علم یراو که محلکنا دی دو ویاتونو که تخویف دنیوی ده دا تخویف دنیوی مقصد دایی چه زمار دنیا دا عذاب نو یاری گئے ستا سنمخ کی دیر دنیا پا دی زمکہ بانی تیر شوا دی نور و سپومی و زمکی و اسمان دی قومون و لیدل نن اغا پا مخ دی زمکہ بانی نیش دست شو او یا رز را روان دا تاسو بیوین میدان دی قیامت کی و حاضر شی دا اللہ موجوده خلق یاری چه گوره و یاری گئے زمار عذاب نا تاسو خیصم نیه لاغی پا مقابلہ کی تاسو دا سی ایلہ کا ماشی او ماگی اڈر مضبوطو پا مال کی پا دولت کی پا سلطنت کی بادشاہ کی جال و جلال و عزت کی پا باڑے کی اڈر پا عمرون کی نار یو کال با دو سو ادریس ار یو سڑی با دو سو ادریس او کال عمر او پا باڑے بانے دا سو چی دا خلق داغی پندے تنش رسے دی اگر ازمکی اخوارو دا اللہ عذابونو تباک رو ولی زکر دی خبر خلاف جی لا الہ الا اللہ دی مرگرتیا او دا مسئلہ چی سکی نو داغی مرگرتیا دا سبب دی جنت تتلو او چی چانے دے کڑے نو حالی وگورا علم یارو آیا دی نوینی دا خلق نگوری کم خلق دا موجود دنیا کی جکہ موسی کم اہلکنا قبلہم من القرون چی سمرہ کم عربے کی دا کثرت تا پار رہا دی دا دیروالی دا پار رہا دی اللہ وی دا خلق گوری نا کم اہلکنا چی سمرہ حلاکڑی دی منگا مخکر دینا من القرون دا پیڑونا یعنی دیرو انہم الیہم لا یرجعون چیقنن دی دیتا نہ واپس کی گی جی پوری دنیا کی جون تیری نو ہر سڑے خندن پنزوش پیتا کالا تیا کالا سل کالا پا دی امت کی وقت تیری کنا ناغی پا دی خپل جون کی گوری نا چی قومینو خو واپس رانا گی عادیان خو واپس رانا لیو سمودیان خو واپس رانا لیو قارون و فرعون و شداد خو واپس رانا گی آخر ولی اللہ وی ما تباک رو چما سوک تباکری دن واپس دی دنیا تاغی بیا نشی رات لے نو دا خلق گوری نا که بادشاہان دی او که مولیان دی او که سنستانان دی اگی دی تا گوری نا چه سور دنیا اللہ تباک رو پا اگی که هر قسم خلقو اگی نن واپس رانا لے دنیا تا او نا راضی و ان کلن لما جمیع لدینا محضرون دی آیات کریمہ کی دو قرآت دی یو دا چه ان کلن پا ان بانیم شد او کلن بانیم شد او لما نده لما ده دا مخفف ده دی بانی شد نشتا و ان کلن لما جمیع لدینا محضرون دا یو قرآت ده دویم قرآت دا ده دا سنگ چه دل تاری و ان کلن لما جميع لدينا محضرون او يمانا دي دوارو قراتو يا ودا اغدادا وان كلن دا سنگچ دي كدغ سيشينو دا ان دا نافيه دي ومانا دا ما سر دي نو مانا دا سيكي مفسرين ان كلن ما كلن لما الا جميع لدينا محضرون ندي دا طول ان کلن ما کلن ندی دا ٹول کم ٹولو دنیا دا کم وقت آباد دا او تر کم وقت بئی دا ٹول لتا یادی وما کلن ندی دا ٹولو لما جمیع لدینا محضرون مگر لما پا مانا دا اللہ سرا مگر دا ٹول زمون سرا حاضر شوی بئی و ان کلن اس پہ دقا سے مانا ہوں لگا سنگا چی الفاظ دا قرآن دی ندی دا ٹول خلق مگر جمیع لدینا محضرون زمون سرا حاضر کری شوی بھائی میدان دا قیامت کے دا قوم نوح نوال دا اول انسان نوالا تر اخری انسان پوری کاغا ہر سورت دا اللہ پہ علم کی اللہ وی میدان دا قیامت کے با حاضر شوی صلاح پوئی کی جدا و سوری اللہ د مخ دزمکه نلری کړی دی او الله به را پاسی ځان ته وایو دی د دې د پاره چې د ژوند غ حساب کتاب دی واخلي چې وای تعالی ما دور ژوند در کړو دا سم زمکه مدر کړی و دا سم نور در کړو دا سم هوا در کړی و دا سم وب در کړی وی دا سم استاد جسم او استاد روح حفاظت کړو تاسو کړیو مالا هغه تا چې سکړیو نا غم دا لیکلی شوی د حواله وګوره خپل وایا وین کلن ندی دا ٹول لما جمیع لدینا محضرون خامخا یعنی ارسو رجی دی زمون سر با حاضر کلی شوی دی دو آیاتون کی تخویف دنیاوی دی پل دلائل عقلیہ دی زکر دی صورت کی یول اس دلائل دی او دا یول اس دلائل پا دی مسئلہ باندی دی وما لی الا اعبد اللذی فطرنی اتخذ من دونه آلهة سبحان الذي خلق الأزواج سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء دعوی دی صورت فدی دعو بانی دلیل پکار دی نالاوی دلیل وورا دلیل خو ارچال پکار دی جب اخبلا مدعا بانی پیش کی ستایو دعو دا نالاو دعو دا سو خالقیم سو مالکیم زدہ ہر سن پاکیم دا تمام کائنات و اختیارات ما سر دی. یا اللہ دلیل تعالی صدی پا دی بانی اللہ وی دلیل وارا. و آیت اللہم الارض المیتا او یو دلیل یو نخار دی دا پارا غزمک دا وچا المیتا تمرا وچا باران پا غی باندی نشتا. اللہ وی دی سرزمک تاو گورا احییناها منگا جوندے کو دیلرا پس سرا پا باران سرا واخرجنا منها حبا او روبا سور دین دانی یعنی روبا سور دین فصل خو شین تر و تازه فصل اخیر که داغین دانی روبا سور فمنه یا اکلون پس دا دین دا مخلوق خوراک کی. اللہ وی دلیل وارد ما دا یوالی دلیل وارد ما دا وحدانیت چی سا یوی ما سر حصدار و شریک نشت زکا اطاله می وچ از مکا آباد اکرا خو بو پا باران سرا باران سوک راوری یو سانس که سوک نشی راورولی دا باری یو دانه سوک نشی زرغنولی. اللہ وی ما دانی زرغن کری او طول ملک دا غنم و دا جوار و دا میون رکش فمن هیا کلون دا سی دلیل وی چه اغا دلیل دا انسان پا پستر گو بانیم وینی او پخپل پا غیبانی پویگی نوڑای چه پورتکه اللہ و یا میوچ را لی اخلی تکه نو باز روایتو کرا دی چه لک سوچو که دل تووا یا بسم الله دی وجن دا خوراک نمخ که علماء وی دا بسم الله ولی سنت شوا دار دی وجنه چه تا سوچو که چه دا اللہ نم والا چه دا نوڑای دا سنو چه بس دا تیارا نوڑای دا و مال را لی یا بابا رکلا یا کاکا رکلا یا رور رکلا یا پلار رکلا یا ما پا خپل را واقستا و بس دقا سی تیارا نوڑای و نزمکی تاو گورا باران تاو گورا دانو تاو گورا دنیا زمیدارو تاو گورا قلبی و جغ و غویانو تاو گورا و ٹکٹرو تاو گورا. آدم علیہ السلام حدیث کرا دی چا اللہ دا جنت نراکوس کنو غویه و سر کت ازمکی تراکوس کن اشاره دیتا و چو اس پا پدی غوی بانی تا گٹا که دا سبب دی نو یوی شورو کرا نو بچو یا یوی شورو کرا سوک پوخانو یوی کی و سوک پخوانو یوی کی و سوک پخروبانو یوی کی ازمک اوالی او دانا پا کی پتا کی نو آغا زرغنو کی نو بیاغی تا انتظاری نامل طول آباد شی پس تا وچ والی نا پس تا سوکلی نا حس پا کم نی لاغی نا روز تو دے اغا دانی سنبال کی بیا اغلو کی نو بیا دا ور پروگرام نو بیا دا ابو پروگرام اغا اغلو واغ کی نو بیا خشاکو گوری نور بل کی نو دی صورت کے براشی چی اغوان چا پیدا کل چی ورت بلی گی دا سی صورت واقعہ کے براشی واخرجنا منه حبا فمنه یا کلو نو تیار روڑے تا کی ناس دے نو چی خوری ہے نو مخ کی ہوا یا بسم اللہ نو چی خیٹ تا لڑا شنو الحمدللہ نار سا سوک کی اللہ فمنه یا کلو اللہ وی دلیل وارا اولیاء را دنیا را جمع کا طول زیارتونو والا قبرونو والا را جمع کا جواندی عمل را جمع کا بادشاہان و غنیان و فقیران و مولیان را جمع کا یو دانه ری تاله دا غنمو پیدا کی یو دانه ری تاله دا مالتی و دا سیب پیدا کی فمن هو یاکلون اللہ وی رضینا خوراک کی سترگ استاوینی ستا جبا پی پوییگی ستا لاسونا پا دیبانی پوییگی جی سنگ اغا خوراک تا لاس کی ورالی اللہ دا سی دلیل وی چه دا زما دا خدای توب و دا اولویت دلیل ده دا یو دویم وجعلنا فیها جنات من نخیل او گردولی دی منگا پا دیکی جنات باغنا من نخیل و اناب دا قجور و دا انگرو من نخیل و اناب هر ملکشتا الا ماشاءاللہ او خصوصا پا کم ملکی چی قرآن نازل شده ده اللہ وی تو بارلار شو گورا مدینه کی گورا و مکه کی گورا چاپیر علاقه کی گورا ردی مملکی من نخیل قجوری گورا و عناب او انگور گورا یخو ملکون تلان شا دا انگور نڑک گرم تلان شا دا انگور نڑک سوون تخیج و صف سفرون دی صورت انعام کی ترشو دا میوی دل چا پیدا کرد وفجرنا فیها من العیونی او چلولی دی منگا پا دی که من العیونی دی چنونا تا پتا بتا تولگی و چه غرین علاقی تلارش او پاغی کی وګوري قسمه قسم نهرونه سندونه او چینه وفجرنا فيها من العيون علمی کی دا چې دغه تم چینه وې روانه هغه تم چینه وې په ځای باندې ته یو ځای کې ولاړی وفجرنا فيها من العيون او سپکه رواني دي نوبت نه په خپلمس کی سارولم ور کوي او فسرونم ور کوي دا چینه میرے سده پار روانی کری دا میوی میرے سده پار پیدا کری لیا اکلو من فمریهی دا تید پارا چه خوراکو کی دا مخلوق دا میوو دا غینا وما عملت ہو ایدیهم دا انسان ذہن تا دارازی چه ما ونو کرلا ما قجورو کرلا و ما انگور بوٹ نالک او ما دا چلو که دا غزین ملختی را روان کو دا چل میو کو اغا چل میو کو اللہ وینا وما عملته ايديهم او ندي جوړکړي دي لرا لاسونو ندي وما عملته ايديهم کیو معنا دا دا دا مشهور معنا دا ندي جوړکړي دي لرا لاسونو ندي چې دا ما ده نفي شي ني دي جوړکړي الله وي ته دا نظر غنول شي چې دا غینه تیغ را روان شي ته اډو کې پمنس چول شي چې دا غینه تیغ را روان شي د چانه ونه جوړه شي او د چانه فصل جوړ شي نه دا ستا په خواهانه نه دا ستا په اختیار کې نه ده الله سوره انعام کې ویلي وو ان الله فالق الحب والنوى الله وی دانه زو چوما اډو کې زو چوما دا غینه تیغ را روان شي فالق الاصباح چون کې خو الله دی الله د تیارې نه رڼا پیدا کی دا سبا څوک راښکار کی دا قسم دلیل الله سوره انعام کې ویلي وو نو که ته وایې چې ما یوې وکړه او ما کسب وکړو او ما ونه وکرله او ما دا چل وکړو لختي مې راوستو بخورې مې وکړې الله وینا وما عملت دي د دې لاسونو څه نه دي کړي هغه خو تا صرف سبب استعمال کو نو چې سبب دې استعمال کو نو آپ له هغه راخېجول د هغې لویول د هغې تربیتو هغې له میوه ورکول هغې انتها ته رسول لیاکلوا من ثمره وما عملته ایدی او دوی ممانا دا سکی جمع موصوله شی لیا اکلو من فمریهی لطیر پارا چه خوراکو کی دمی و داغینا و ما عملت ہو ایدی هم او حقا چه جوڑ کردی دی لسونو رو دی لسونو سوکلو دانه را واغستا داولی غوبلو نو بیاد آغا صفا کری نو بیا آغا مشین تا وڑی یا میچنی لور کرو ری کری یا جرند تا وڑو بیا روڑی بیا وڑو واغا کلی دا و ما عملت ہو ایدی هم اللہ وی دا تا دا لاسی چی جوڑی او سری کئی نو در کم زین را جی میوی خو برا وشی پا زما پا خواہ بانی وشی زما پا اختیار بانی وشی خو داستا لاسی پا که کڑی گی نو در کم زین را جی وما عملت و عیدی اوڑا دی سن جو کرو دا اوڑ دی و لکم زی پیدا کرو چی خوراکو کی دا انسانان دا میوو دا غینا وما عملت و عیدی هم او ندی جوڑ کری دی لرا لسنو ندی افلایش کرون نول شکر نہ ادا کی زما دے نعمتونو معلومی کی دا چ پخوراک پسی الحمدللہ ویل خبی چ خوراک دیو کو پخیٹا مور شن الحمدللہ وایا چ خوراک دیو کو او پخیٹا مور شی نو پزل کی دا وایا چ دے خالق او مالک اللہ دے دا دزل شکر دے پچ با باندے وایا چ الحمدللہ اللہ دے کمر صفاتن تعالی ردی تارا لڑوڑے راکڑا تارا لمی ورا کڑا تا پخیٹا بانے مور کرم زوگی اوما زتگی اوما تا سیراب کرم افلا اشکرون دا جب شکر داده دا زل شکر داده نو دا لاسون و دا بدن شکر داره جای غطا لگو درگا بیا درکات منز خوکا اخیر پا روڑای مور شوی نوچه روڑای دیو خورن نوز منزو که کنه و سلایات که ذکر شروع که تلاوت شروع که ذکر ورپسی دعوه دا سبحان اللذی دا دعوه دا پاک دی آغذاتو خلق الازواج كلها او سر دلیلم دے پاک دے آغازاتو چی پیدا کری دے جوڑے کلها ٹولے مارغانو کیوں گورا جوڑے پسارو حیواناتو کیوں گورا کاغا غٹ دی کوخان دی پاگی کی جوڑے کوخان دی پاگی کی جوڑے ککڑی بزی دی پاگی کی جوڑے حتی کوار چرگان دی پاگی کی جوڑے خلق الازواج كلها که انسان دی پاغی که انسانان دی پاغی که جوڑه که پیریان دی پاغی که جوڑه او دا دغی جوڑون نسل دی انسان او نسل دی حیوان او نسل دی هر یوشی اگر را روان دی دا دی دا پارا چی دا باقی پاتی شی با دنیا کی نا اللہوی دا جوڑه دا لچا پیدا کرد اس کو ٹول ناری نو خود برکم زینا پیدا کی دی بچی برکم زینا پیدا کی دو دغه سے کو پسارو کی ٹول غیان نغوگان برکم زینا پیدا کی دی خلق الازواج کلها دغه پیدا کری دی مما تنبت الارض دغه سنا چی زرونی ازمکا ومن انفسهم او ددید نفسنونا مما تنبت الارض دغه سنا چی زرونی ازمکا پا دیونو کم جوڑی چکمی دی میوی یونی پاگی کم جوڑی دی خیخ کارا ارا ونا قجورا نکی یو نری و یو مادی هر یو توت تاو گورا منگو یو شن دی شن ندی اگا نر دی اگا اللہ دغس پیدا کردی دغس دی میوو پاگی کیو گورا مما تم بتو الارد و پا دی پسونو کیو گورا پا دی مخ کی کلونو کی زمون پا دی علاقه بانه چی اصلی دی توحید خلاف زمکه کرلی و غنم و دیر سور رو غنمیوشو پاخر که چی وری بلو نتش بوسو او دانه فکنو اللہوی دانه والا دور کوم مما تم بتو الارد دا حقا سنه چی زرغنی یا دا زمکه کاغا ونی دی و کاغا پسنه دی اللہوی تپی نپوی که ما دیکیم چوڑای پیدا کری دی ابل که دلتا و مرگره و غوی یو مدره که می کدو کرلیو کدوی داست شوی دا چی دا طول ملک نی ولی دیو او تش گرو نی اوی یو بچه پا کم نکی ویسا حیرانو مچه را جیبا کنده کار دی نوی دا اغی مزره مالک زنانه رالا نوی ما تاوی چی محمد دی کسی کدو نیشتا وی ما تاوی چی دا پس تش گرو ننس وی چی خواه وی غدا سی چاپی را گردی دا وی ما تاوی چی دل تراشا دا یو گل نده دا را واخلا وی اغا گل ما را واقست وی مای چی دی سرسو کن وی چی دا پا دی لاسو که زره زره که وی اغا ما پا اغا لاسو که زره زره که وی پا نور گلونو که ما تاوی چی که دا وی پا اغا نور گلونو که مکی خودا وی ما تاوی چی وست بال اللہ بار ور که وی کدوان شروع شو خود دور کدوان اکلو وی بیارال وی ما تاوی چی اگورا تسنگ زمیداری جب دیوانی نپویگی پا باز علاقو که اللہ یو مچے پشانشے پیدا کرے تور گونگٹ کون تیہ وغالو تھی مجھے کم زیادہ کدو دستاس و تخیالی نرازی پا یو کدو پا گل وانی کی نداغی نرا پاسی بابل دیکھی نداغی نرا پاسی بابل دیکھی نو پا دیکھ چی دا نر کم گلو ندی ناغی ناغا پا دی خپو کی ذرات رو چتی و پا آغا نورو کی تقسیمی اللہ والا دقا گونگٹ مقرر کرے او پا دقا زی کی بنو نوی مادا سے اکلو دا دنیا کا دوان پیدا شو خلق الازواج كلها مما تنبت الارض دا حق سنه جسمک زرغونی و من انفسهم او د دې نفسونهم او بالکل کار د الله وزن ته وګوره ادم علی الصلاه والسلام یواز نو هغه د دوج را پاسې د نه دغه د ګس پختین الله حوا بی بی پیدا کړو نو دغه د یو بل سره محبت پیدا شو نو دغه نه د انسانانو شروع شو نو ټول دنیا دغه نه ډک شو من انفسهم الله وی تا کې دا جوړه چا پیدا کړو پدی ونو کی چا پیدا کری ومما لا یعلمون او دا غصنا چی دی یا نم پیجانی دا دی بعلم کی نشتا او دا سدیر سیزو ندی سما او ارد اسمان او زمکا بحر و بر شمس و قمر دا سی چی هر یو شی گوری نو پدی که جوڑای دی خمون بی نپوی ومما لا یعلمون بل دلیل وایت اللهم اللیلو او یو نخار دید پارا یو دلیل دید پارا دا اللہ پا قدرت او پا یو والی اللیلو شپا دا نسلخ منه النهار اللہو یمونگا لرکو ردین ارواز نسلخ لرکو مونگا ردین ارواز مسلخ اسو لیدلی کانا دیده که بی لکلی مسلخ دا کم دیده که گڑی بیدی سپینی که سرمن تینو بازی نسلخ منه النهار الله وی دا روز مونږ ردی شپې نه را لری کو لکه څنګه چې یو ساروی نه سارمن او باس فاذا هم مظلمون نو ناسا بدی پتیار کی نسلخ منه النهار سو کوئی نسرم منه النهار او یو نخار دی د پاره شپه دا نسلخ منه النهار چې جدا کو مونږ ردی نه روز پری کو مونږ ردی نه روز فاذا هم مظلمون ناسا بدی پتیار کی اللہ وی دے زمانے تو گورا پدی کہ دا انقلاب سوک راو دی چکل رنا او کل تیارو مصنوعی رنا خو تو گورا چکل بجلی لاړه نو بیا په تیارې کې ناس او بوزه او خزان تا نبا لاس ویني نه وخت پوینه نبا لار ویني دغه څه بناسته په تیارې کې الله وی زو دروازه او شپا رڼا او تیارو مقصد دار الله وی دا ما پیدا کړی وایا او الشمس تجری لمستقر لها دا خو کته پزمک باندې ستامخې تدی او ته پکې تغړېږي کاغه انګور دی او کاغه خجوري دی او کاغه چینی دی او کاغه میوی دی او کاغه ونی دی او کاغه فصلونه دی او کاغه روز ده او کاغه شپه ده بره وګوره والشمسو تجری لمستقر لها انور تجری زی لمستقر لها خپل مستقر باندې لمستقر لها یو معنا دار چې کم پاټله د دې انور د پاره الله مقرر کړی ده سپ جمی او سپ وڑی او سپ بہار او سپ خزان د کال سور روزی او پہر روز کی دانور خپل رفتار او در رفتار غلار بدلی نو چې درې سو شپېتر روزی دی نو درې سو شپېتر لري مونږ په غیبه نه پویګو نور په دې خپل لارو باندې څوک ګرځي دا دلیل دی په دې باندې چې الله وی دا زما قدرت دی نور به دا تړو لکه ښکاری تو دنیا باہر گوٹ کی رنور رنا رہتے دلیا مدا سلو کے شیخ ہونے دے چدا بلا سو رہی پسلورم آسمان باندھ دے او اللہ پسلورم آسمان دے لخبر لارے جوڑ کر وہ شمس و تجری لمستقر اللہ دا مستقر یو مانا دادا چنور و زی تجری روان دے زی لمستقر اللہ پا غفل لاربانی پا غفل پاٹلے بانی چردی دا پارا دا ناغی ناوڑی روڑی نا بس روان دے رشوی و دروازی دویم د مستقر معنا مستقر وی دو قسمه دی یو مستقر مکانی دی او یو مستقر زمانی دی مستقر مکانی یو ځای دی چې هغه د روز د شمس د پاره مقرر دی نور د پاره چې دې کله هغه ته ورسی نو دې التا په سجده پریو دی الله لکه څنګه چې مشهور حدیث دی او تمام محدثینو و دی آیات کریمه دلان دی و تمام مفسرین امراغست دی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جماعت کے دی اغوی نوار پریوتو وی نبی علیہ السلام ما تاوی چه یا بادر اے ابو ذر اتدری تا تا دا پتا لگی چه دانوار چر تلاڑو وی ما تاوی چه اللہ و رسوله و علم اللہ دا غفی غمبر خفوی ما تا خسا پتا نشتا وی ما ته وی چې دا نور را روان دی کوم وخت نه چې روخی نو چې دی خپل ځای ته رو رسی چې هغه تحت العرش د عرش د لاندې د ځمکې له حدودو نه انتهایي اوچت او عرش ته نږدې ځکه عرش د دنیا د پاسه دی واړه اسمانونه او دا واړه ځمکې دا لاندې دي او دا غی دا پاس یو قبا دا سرم الغلر دا عرش دا غی دا لاند ملیک دی اللہ غا ملیک پا دی بانے مقرر کری دی عرش اللہ دا غسیم تنگو لیش اغیل دا عبادت گرزو لی اللہ دا فسون دا غسیم کو لیش خم ماو تای والا سبب گرزو لی ساروی او یوی والا سبب گرزو لی دا یو سرم الغلر دا او دا دیو اسمانونو دا پاس پرتا دا اسمان چې کوم لاندې وو اسمانونه جوړ دي نو هغه پردی دی وو لکه د پیاز پاڼې واخل دا یو مثال دی چې کوم زموږ فلسفه ولې د غیب نه مثال ذکر کړي نور په سلورمه پاره کې دی په سلورمه پاڼه کې دی دی په غیب باندې روان دی روان دی داسې نه ګرځي دا نور بلکې داسې ګرځي مثلا دا ټول عالم ګول شو او د دې د پاسه ټول عالم د پاسه عرش د الله شو هغه مګول شو یو سره ملغلره شو نو ملغلره خو ګولی کنه د هغې نه معلومیږي دا چې عرش د رب دام ګول دی نو اسمانونه هم دغسې دي نو د دې اووم اسمان او بیا ورپسې راځه په کته باندې نو په څلورم اسمان باندې دا نور را روان دی دی چې را روان او د نصف النهار چې روز نیمې له راشي دې ځای ته را ورسي مفسرین وایي نو دا د ټولو نه نږدې ځای دی عرش ته ځکه بر عرش دی او دیو تا دیده اگنیز دیده نو دیده دلتا اللہ تا پسجده پرنید تسجد لربها. ابو ذر غفاری فرمائی ما تا پیغمبر وی جدید اعتراض اس نے دے سجدہ کری او پس سجدہ دے دا پار پری دی چ اللہ تا پیدا کرے موتم میں کر دے مستان اجازت واڑ ما اپ لے تلو اجازت تا نو اللہ وتے اجازت مدے روخی جی. نو بیا روان دے روان دے روان دے روان دے نو کم دے تورسی جی کل دے دو طول عالم دے لاندیش نو دے دا عرش ندیر لری شو او زمکی تنیز دیش دکہ آپ لے آغا طرف تا زمک را دا جہان بل طرف زمک را نو دے زمکی تا دیر نیز دی او دا اسمان نا او دا عرش نا بیار تی شپا راشی روستی راشی دے زیل رو رسی اسی اجازت و توشی نو دے رو خیشی منگا ویلک انوار رو خود دے تا مستقر مکانی ہوئی دے دا ادری دو زیدے کم چی اللہ دل پیدا کردے دے چی دے زیل را لینو تو با اجازت واری کتا تا اجازتو شنو تب روخی دی یا وقت بوی ابو ذر دا سی راشی پیغمبر ابو ذر تا ہوئی رضی اللہ عنہ چی دین ور تا بدل تا ہوئی دی ارجعی من حیثو جی واپس کم زین چی تراجی ننور با واپس شیخ پل مغرب تا نداغ زین بروخی جی نداغ وقت دی انسان ایمان اغل سفیده نور خی دا انسان نیک عمل اغل سفیده نور خی دا دا قیامت تعلیمات ندر والشمس تجری لمستقر اللہ دا دا مستقر دویم مانا دا او درم مانا مستقر زمانی نور روان دے زی والشمس کدا دویم نغشین والشمس نور تجری روان دے زی لمستقر اللہ اغا خپل زید ادری دو تار دی دا پارا دا وقت دے چکل اغیت او رسیدو نویدا منتحا سیرها وهو یوم القیام دا دی نور رفتار با ادریگی وست لانه ادریگی دا شپیو دروازی دا روان دے یو شان روان دے او دا روانی در دی او دا تلل دی عبادت تر دی نور دا پارا دا را دا سجده را سجده تکوینی دیتا وی زمانگا مشران و قاضی شمس الدین رحمه الله باوی دا دغی حدیثو او یاد قرآن دا دی آیت پا مقصد بیو دیر خلق نپویی نور نسجده که یو ندریگی ویداغی مقصد داری که دی پا سجده که دی علا تل روان دی خپل مستقر تا چه ورسیدو اگر وز دا قیامت تا نو ایده شمس و کویرد نور با ول کلیشی لگر پتکی بشان خیزا با ختم شی داغی دا دنیا رفتار چه کم مقررو اگر خپل زیت او رسیدو خپل وقت او رسیدو دا وز مستقر زمانی دی روان دے روان دے روان دے سو کالا بروانی اللہ عالم سو زر کالا بروانی اللہ عالم زمانہ دا کچھ کل اگا آخری ٹیم تاورا سی دن آگا مینٹا وغا سکنڈ اللہ تا معلوم دے آغیبانی بود ری والشمس نور تجری روان دے زی لمستقر اللہ غزید و دردو خپلتا ذالکا تقدیر العزیز العلیم دا اندازہ دا دا غزور ور پوزات نور لے خپل اندازہ ور روزی لے خپل اندازہ ورکلا شپی لے خپل اندازہ ورکلا دا ټول کارونه اللہ پا خپل گیتا تے گوری سنے دی بریخی والقمارا او سپوم میں قدرناہو منازل اندازہ کڑی دی منگا دی لرا منازل خپل خپل زیونا چکل روخی جی ندا سنگی او بیا روانه دا میاش پا کی تیری گی اندازہ کڑی دی منگا دیل را منازل اخپل خپل زیونا حتی عادا تردی چی دار او گردی واپس شی کل عرجون القدیم پشان داغ سانگی پخوانے سانگ دا او دا سانگ دا قجوری دا پا کم قجوری کی چی اگا وگی رو چت شی او بیا پا اگی که اگا قجوری او شی نو دا اگی دا مرس که ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وی دیتا عرجون وی کل چی اگا وچ شی نو راکا گم شی لگا دا میاشت پشان کل عرجون القدیم پشان دا غسانگی بخوانے نا اللہوی دی میاشی تاو گورا نا اول نوالا تر اخیر پوری او دی لما پا هر روز خپل خپل اندازه مقرر کرده چی دی وقت که دای عمر دا بل روز گورا نبیا بل روز زمیدارو تم پتا لگی چی میاش تلون بی روزی دا دا دویم روزی دا دا درم روزی دا او پا عربی کم دا غیخ پلی ساب ده کلا و تا حلال وی و کلا و تا قمر وی و کلا و تا بدر وی کله د سوار لسمی شینو بدر اپ بدر باندې مشهور ده ول قمر قدرناه منازل نور مقرر کو هغه تا تا یو حساب وی د دنیا حساب را روان دی کنه او سپمر را روان کړه هغه ته بل حساب وی دا یو د میاشتو حساب دی او بل د کال حساب دی. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الله وينور توغور استمه توغور دمار توحید دا دلائل دی. تا دلیل غوخته دینور توغور دا سنور د استاب باغان پیدا کی دا سه خصص په مې د استاب زیارتونه پیدا کی دیل مخپل خپل اندازي ور کړی دی. نو اندازي مقصد دار الله وضاحت کی لشمس و ينبغي لها نور مناسب دی لاغی دا پاران تو درک القمرہ چور سی سپوم میلا را پخپل رفتار کے وللیلو سابق النہار او نشپا مخکی کی دن کی دا دروازینا پا وڑی او پا جمی شپا پخپل ٹیم را دی او رس پخپل ٹیم را دی کنا دا سور اک دیر وزی دی چپا دی که دا شپرا مخکی شوی نخوابنو اس پا رویا ما تکڑے وی خنہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر وللليل سابق النهار. كمن غوهو شنور دام دا الله دا قدرت دا نخو نيوا نخدا او دا پخپل اختیار باني برواني نو کل کل بدس پو مي پخپل ربطار کی ورسينا اغا پخپل دا روانا دا یو حکومت تشفید او دا بل حکومت تروزه دا الله وي پا دي کائناتو کی دا لوی لوی سزونا کاسمان دا و کزمک دا کنور دا و کسپو مي دا دا د چا په خوخه چلی گی دا اندازې ولا چا مقرر کړی دی. الله وی دا علماء مقرر کړی دی د دینه معلومه کړه چې زه یو ما سره صدر او شریک نشتا. وکل او هر یو فی فلک یسبحون پاغه خپل فلک او پاغه خپل اسمان کې یسبحون لامبو وهن کې دی وردان لروان اسو میدان لروان. وکل فی فلک یسبحون یو بل ته التفات نکي یو بل ته التفات نکي. دنیا کې وګوره انسان ځان له پخپلو ځایونو کې پاتې کېږي او پیرې ځان له پخپلو ځایونو کې پاتې کېږي. نو د حیواناتو ته وګوره هغې له الله ځان له ځایونه مقرر کړي دي. نو مارغانو ته وګوره هغې له الله ځان له ځایونه مقرر کړي دي که اوس هغه هم په مونږ کې را ننوتی. دنیا کې هر یو شی هغه په خپل فلک کې روان دی. و آیت اللهم او یو نښه او دلیل د دې لپاره دا دی انا حملنا ذریتهم چې مونږ اوچت کړي اولاد د دي النا حملنا ذریتهم الله وتزان توغورا فمخدز مکه باندې ادم علی السلام پیدا شو او داغه دو بچی پیدا شو قابیل او حابیل او داغه نفس نسل د ادم علی السلام شروع شو زمانہ د نوح علی السلام ته خبر را رسیدا دنیا آباد وا الله په علم کې هر سوره چو یا بلکونه یا بکرونه الله په خپوی دا الله دو توحید خلاف وک دا شیطان خبر ہے امن اللہ کلے بت تشید کولا او کلے نور تسجد کولا او کلے سومے تسجد کولا کلے نیکان و بنیان و تسجدی کولے نوح علیہ السلام اللہ رولی کو تبلیغ شروع کا نہنیم سا وکال اگر تبلیغ کو خبر چاو نمان اللہ دا نوح علیہ السلام خبر ہے چاو من اللہ دا اللہ نوح علیہ السلام تاوی کشتے جوڑا کا سر کشتے جوڑا کرا دیر وقت کے تیار شو کشتے تیار شوا او نوح علیہ السلام ته الله حکم وکړ په دې کشتے کې انسانان نو دغه څه دا هر یو شین دوه دوه نر او ماده نو هر قسم مرغانو د مرغون هم دوه دوه کشتے ډکه شو ردی مخلوقات نه. الله وی ته ځان ته لیک سو چکا چې یو ځل خدا ځمکه ما تباه کړه طوفان میرا وسته او ټول پکې ما غرق کړو ته کوم ځای کې بچ شوي. و آیات اللهم او یو نخر دی د پاره دا انا حملنا ذریتهم شیقین منگارا پور تکڑیو بچیر دی اولاد دی فی الفلک المشحون پاغ کشتیڑا کشوی کی دا اللہ مختصر اشارہ اکڑا چی دنیا طول تباشو پا کشتی کی سوتا نا پاتی شو نو دا غینا ستا مشاران دنیا کی جواندیو او دا غینا بچی پیدا شو او بیا دا غی دا بچون بچی پیدا شو او بیا دا غی دا بچون بچی پیدا شو. نن ته په دنیا کې وخت تیرې تم دا غیب نسل کې را روانې دا کشته چا پیدا کړو دا کشته د دریاب او د اوبو د پاسه چا ټینګه کړې و شپږ میاشتې چې یو اوبوي په دنیا کې دا پکې چا بچ کړه. وخلقنا لهم دا کشته خو لاړه تا نه دلیدلې خو الله وی ورګه تا ته خی مستا په ملک کې او پیدا کړي دي مونږار دي د پاره مم مثله په شان د دې ما يرکبون هغه چې دی په سورلی کوي زته وسوخانه ته وګوره پخپلم او دور بار بکی دی لسه تمنه او روان دا قلو قافله په ځمکه باندې رواني په دې عربو کې داسې خلق چې دغې په زرګونو باندې او هغه وخت کې پوره قافله به را روانه وه، په هغې باندې به غله وه، په هغې باندې به وسکې وي، په هغې باندې به شاته وګبینو، د یو ملک نه بل ملک ته وړه. الله وي تعالی خمن پیدا کړي من مثلی ما یرکبون. یا اوس موجوده په دریاب کې وګوره، هغه کشتۍ وه او د لرګونه جوړه وه، او جوړونکي نوح علیه السلام وه. اوس سوره لاچونه دي او اوس سوره بیړۍ دي، من مثلی ما یرکبون، په هغې کې پوره کلي راځي. اسونو ته وګوره، مثال مفسرین ذکر کی، اسونو ته وګوره، اوخانو ته وګوره، خرو ته وګوره، خچرو ته وګوره، په خر او په سمه کې مثال سورلۍ پیدا کړي، ځکه اتمه نشې تا کم ځای وړی شو په خپله یو منوي. وخلقنا لهم من مثله ما یرکبون، وان نشا، او کچر زمونږ خوښه شوې او خوښه شي، نغرقهم، الله وی غرق بکو دی لرا په دې دریاب کې، په دې اوبو کې، فلا صریح لهم، نو نبوی سوک فریاد رسد دی. ابن عباس سے مانا کی فلا مغیث لهم، ابن کثیر و قرطبی دوارو دا مانا نقل کرده دا فلا مغیث لهم، اے سوک بدا سینی جستا فریاد قبول کی. او ډیر مخلوق دے چا اللہ ڈوب کو اکشتے چاو نلی دے بیا، ډیر مخلوق دے چا اللہ ڈوب کو جازون اللہ ڈوب کو کشتے اللہ ڈوب اکلے، انسانان پاکی ڈوب شو، پچا باندې سیلابونه را لودا، دریا پر اوچت شو، ډیر ملکونه ځان سره وړو، ډیر کلی ځان سره وړو، فلا صریح له، هغې لپاره هېڅ څوک فریاد رسنو چې د هغې فریاد قبول کړی دی. او دې وي بغداد شاهي میران او زور ډېر د پالوانه، او سوره زور دا پورا بیړۍ غرقه شوې وه، او په هغې کې پته نه لګي چې 1200 کسانو که 1600 کسانو، او در ایل صلات و السلام اغا روحون داغی اغسطی و پا بوجه که زن سر و پا برا بان روانو، او پا دیکه ولا دیم خیل ورغینو اغا بوجه تی واقستا، اغا دول سو کسان پتن لگی چه سو سو کال پس را جو اندی کلو، نا اغا سو سو کال پس دا روحون اغسطی، او اغا وقتی شیخ عبدالقادر جیلانی چرتو چی کشتی اغر خیدا تا تاریخ تیر کم دانه داسی مزیداروی. او بیا دا اللہ مخیل لالا ملیکا او تپوس تنوکو وی دا غسی کارو شو، وی دا سوکو، وی دا خو شیخ عبدالقادر نوم، وی خواه خواه دا غسر نکی گی، یعنی پا اللہ هم زور آور، اللہ وی کمونگی ڈوب کنو فلا صریح لهم، ایس سوک فریاد ریس نشتا. او دیو یا بها الحق بیڑا تک، یا معین الدین چشتی پار کردی میری کشتی، دی بها الحق تا چگی وی، معین الدین چشتی چگی وی، دا زمونگا دا ملک مشرکان دی، اللہ وی چی زیر ڈوب کرما، نو ایس سوک فریاد ریس نشتا چی کشتی را بچی. ولا هم ينقذون، او نه بدی اخلاص کلیش، ډیره دنیا تباہ کړه الله په بو سرا چا اخلاص نه کړو، الا رحمتا منا ومتاع الالحين، مگر کوي رحمت زمونږ طرف نه اوسه کتر یو ټیم، کما ولا وخت مقرر کړی چې دی په دنیا کې وخت یې ری اغزان له خبره لا، او چې ما ولا وخت نی مقرر کړی او زه نه خلاصو، نو که ټول دنیا را جمع شي بادشاہان او طاقتور خلقو او اولیاء او مړي ژوندې ټولو، چمنګ به یو کیشته بچو، دا یو سړی به بچو دړو به دون نه الله وی فلا سری خلا، سو فریاد رس نشتا، دا دې زه پورې د لیل عقلیو. الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون، آیا نګوری دا مخلوق چې سمرا هلاکړي مونږه مخکې ردینا، من القرون د پیړونا، یعنی ډیرو، انهم الیهم لا يرجعون، یقینا دی بیا دی تا نه واپس کیږي، وَإِن كُلُّ لَمَّا، او ندی دا ټولو، مگر جميع لدينا محضرون، دا ټول به زموږ سره حاضر کړی شي، وآيَةُ لهم الأرض الميتة، او یو نخره دي د پاره هغه ځمکه دا وچه، احييناها، چې موږ ژوندی کړو هغې لرا، واخرجنا منها حبا، او راوباسو د هغې نه دانې، فمنه یاکلون، نو د هغې نه دي خوراک کوي، وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب، او پیدا کړی دی مونږ په دې کې باغونه، من نخیلن د قجرنا و عنابن د انګورنا و فجرنا فیها، او چلولې دی مونږ په دې ځمکه کې، من العیون، د چینونه، لیاکلوا من ثمره، د دې لپاره چې خوراک وکړي د هغې د میوونه، و ما عملته ایدیهم، او نه دي جوړ کړي دی لرا لاسونه دی، افلا یشکرون، دی دورم شکر نه ادا کوي. سبحان الذی، پاک دے آغا ذات، او خلق الازواج کلها، چھ پیدا کری دی جوڑے ٹھولی، مما تنبت الارض، دا حق نا چه زرغنی دا زمکا ومن انفسهم او دا غید نفسنونا ومن ما لا يعلمون او دا غسن جدیه نبیجنی و آیت لهم اللیل او یو نخر دی دا پار شپدا نسلخ منه النهار لرکو منگا دا غین اروز رو باسو منگا دا غین اروز فیدا هم مدلمون ناسا پا دی پتیارکی والشمس تجری لمستقر لها ونور روان دے پا غخپل مستقر باندے نور تجری زی لمستقر لها پا پاٹ لے خپل باندے والشمس تجری لمستقر لها ونور روان دے پا غخپل اغخپل حتی چو مقرر دے دے پارا نور زی لمستقر لها دا غخپل وقت پارا چر دے پارا مقرر دے ذالک تقدیر العزیز العلیم دان دا دا دا دا غزور ورپو ذات والقمر اسپو میں قدرناه انداز کری دی منگ دیل را منازل اخپل زینا حتی عادا کالعرجون القدیم تردیچ واپس شی پشان دا غسانگ پخوانے لشمس ینبغی لها ننور مناسب دی دیل را ان تدرک القمر چی ارسی پخپل رفتار کسپو میں لرا وللیل سابق النهار او نشپا مخ کی کی دروازینا وکلن فی فلکی یسبحون او هر یو ددینا پا غخپل اسمان کی لامبو وحی وآیت اللهم او یو نخر دید پار دادا انا حملنا ذریتهم چی منگا بار کڑی وچت کڑی بچی اولاد ددی فی الفلک المشحون پا غکشتیڑا کشوی کی وخلقنا لهم من مثلی او پیدا کړی مونږار دی د پار پیدا کړی دی مونږار دی د پارا د دې پشان ما يركبون هغه دی په سور لیکي و ان شأن غرقهم او که زمونږه خو خشي نو دبکو دی لرا فلا صریح لهم نبوی فریاد رست دی د پارا ولا هم ينقذون او نبه دی بچ کړی شي الا رحمتا منا مگر رحمت زمونږه طرفنا و متاعا الى حين او فیدا او سکتر یو وخت